gisé djiduna ba doomu témeri ak ak doom ñepp bu kaat ak juroom ben ngir mu ñu xew wa kana wa'dan maf'ulan ñi yaq nak lu yaq da ray nañu sakriya bañu reyé sakriya yalla yabal ci ñom jaalota ak ñama andal ñu reey li ñu japp gëna rappal dekk ba neena yalla neena mayiram len suma ratna top na delo ci alkarata dawla ba mu delo ci dole ga mbolo ma lakum ñelen ak dawla ta mapel ga lakum ñelen yeen gi bami israël alla yeen ci ko ñoo ñe do ngeen jot ci gannaaw bam amé téméri at ba jalo ta de xatul jalo ta da nga bu ñu reey jalo ci bam téméri wa am dabnaakum mu tubbat len mu dorel len dem walu ci alal wa banina ak doomu goor wa jaalnaakum mu deg len ak sera lu gëna bari nafiran mbolo ci la ngeen amone bu jëk minna da no dolle mbolo ma way ñu fatte ko yalla ni in ahsantum mu wax nak ndem rafetal ngeen ci jaamu yalla inna la la yuqayyiru ma bi qawmin atta yuqayyiru ma bi anfusihim moy la yaji ndem rafetal ngeen ahsantum marafatalalen yi anfusukum ñen seen bop wala wi ahsantum in ahsantum dem rafatal ngeen de ahsantum rafatal ngeen li anfusukum ñen seen bop bu ñen rafatalé de seen bop ñu ko defal wi ahsantum dem ñaawal ngeen nak wallaha ñal na ñaawal ga seen ñaawal ñal na ko ñaawal ga wallaha kon kan la ñeel laaju kan la del ci anfusukum ndem ñaawal ngeen nak kala ñeel na anfusukum seen bop ñaawal ba fi fa jaande ñew na nak waxdu laakhiratu dal bu mujju ba asna mu delo ci yebalat ku len toroxal leso o mu yebalat jaam ñoo ñe mu yebalon suñu jaam ñoo ñe mu yebalat ñu mel na ñoom yesu o ne ko gaay yi binde dañuy jokale waaw deug lu jëlé fi yépp yesu o baat bu ma xaré binde la ci ni ko gaay yi binde ñoom ni ne non ni bu ngore ñu mo lay ñoom waaw di di xam waaw sama yaqa dafa yalla sa juroom ñu sa mana juroom ñu sa Ini. Dañu buñ ko bind ñun dañ koy takalé ñu leen ak lool do leen digal ñu naar ma bu ko waxu daye man mar ya nga lonke lan lonke lan rabb billahi and fa ko biaram yara kan way ko ni wala ko misraay tay deg dom jin di fadi ak ya nga tak na ni daano xatas ngir na ñaawal seeni karam ñaaw wala yadkhulu ngir nañ tab al masjid jakka ja mu jage ni baytul maqdis jakka ye baytul maqdis wala yadkhulu ngir nañ tab al masjid rewma al masjid dekk ba ndax jakka ja nga ci dekk ba da fa la haykul sulayman newon bu ay kalu ngeen do istate waaw bo wala newon da ba am place su jot motax mu ni nak wala yadkhulu al masjid ni tab al masjid rewma al masjid dekk ba tasmiya bi asin bi sin kuy kama dahalo nañ ko tabbe won du dekk rappal ko awla ma tan ko ndal weer yono wala yi tebe ngi nañu alak len ma alla fepp fuñu nek di kawlako fepp fuñu nek di daw halaw di daw wala fepp fuñu len nokke tadbiran ak khalak ñom bir ban israila yalla neena azza ndak rabbukum sen borom an yarhamakum muyiram len wa in hudtum den delu den tiyak huduma no delu ci digal bo ca delo ma delu ci len tego do nafu wa in hudtum huduma bu ngeen ci delo ci yak huduma no delu ci dum dama nak nak wajjal na ni def janama jahannama asiram mudib lal le kefri na ñeel yefari mana fa lañu yex rek sun borom tabarak wa taala neena inna sal qur'an ji al qur'an ni al qur'an ji ya hadi dama jubal fan la jubal lilati ñeel yoon wa nga xamni fi yam yoon wowe ak qawmu mo gëna gub al qur'an li yoon yi bari bari ak so xalaata jaar ak loy bëgg def yoon wa gëna jup mom la al qur'an bi tekkal inna sal qur'an yahdi millati hiya aqwam fam lay jaarale mos mom mo gëna jup mom al qur'an fam lay jaarale yahdi millati hiya aqwam tariqa da nga xamni tariqatu da nga xamni hiya mom aqwam mo gëna jup fofé la al qur'an di jaarale inna al qur'an yahdi lati hi aqwam ya ya way wajal mbon ko de dana deugal mu'minina way gam ni le ci ne mo ñu nga xamni ya maluna dañuy jëf salati jëm ñu ana lam ñen lan ajran am yel kabiran buri te moy aljana ana la fi ne ya ana la fi ne naka da ñu nga xamni la yu ñana bamu ñu bil akhir ni sal akhira a tadna kharonam asadum dugal alimun gu metti leen ñel leen bala ñu ñew neena wa yaddo dana ñaan lim sanu nit bi sarri ci ay ci bopam jek jek rek dara rek ko wala muni ah wala mu fat dara fat lu ko lam ron set dara fek ni ko jek ah man dara yalla de rek dua ñaanam da bil khair ci yu wa kana nakana al insanu bi ma adama khayatu bi ma adama hajolan diko bari fitna hajolan diko gawtu ci bi duay ci ñaan ci bopam wa jalna mu def la la guddi ga wa nara bu tebb ayate ni guddi ci iman la bu tebb ci iman la ni ñaari ci iman yu teccal kattanu yalla jamma hawna mu fere dañu fere ayatul layli ci iman yewon ci guddi tamma awna ayatul layli ki man yewon ci guddi yalla neena bu na nexe nu def ko samsu far ko far leer ga du sulani li teskuno fihi wajalna nu def ayatul nar ki man be ci mom ki man guddi dan koy far mu lendem ki man be ci mom mubsiratan mu nu xollu di xole mubsiratan bi aji gis ayatu bi neena mubsiratan day gis ci walu majas fi bayan mi ngi mel na nga ni laylun naimun gudd ga ni nelaw gudd gi nelaw na mi na nga ni naaru saimun beccëk bi wor na nit ñi ci beccëk bi ñoo wor waye beccëk bi wor waye majas la nit ñi ci gudd gi ñoy nelaw waye gudd gi nelaw waye arab day wax laylun naimun naaru saimun koku modi ayatan mubsiratan muy aji gis liñ ci djiblu tub seru biha def na ci gisee waya mon ci bokkum du moy gis ci walu majas ci walu majas moy ta nga deggu te ayatan ma'ari mubsiratan li tab taxo ngir na ngeen sakku ji ci gis bobu fadalam ngeneel min rabbikum a dalay wonne lo def ci becc man becc xamna ko ndax ki nga xamni ci mom ngay gisee ci ay beutam ngay gisee ki la may becc mo la dakk xole min rabbikum gu bay ko di seen borom wala taala mo ngir na ngeen xamni adada seenin ngeen xam li ñi ati bu deug ba ci ga tax ngeen xam li mu at wal isaba ak waqti neena wa kullu shay'in lepp lepp fasalna faram facce nan ko tafsilan ak faram facce wa kullu insani bepp nit bepp nit bepp nit alsamahu taqala nan ko tayrahu jifum jif ni tax ni ko do tayr ngelaw arab yi dañ dan def buñu def tukki wala ñi sét dara dañuy dem ba genn xol am tukki bu nawé jëm ndey jor ñu ni bax bu nawé jëm cham moy ñu ni baxul mo tax ñu ni te ñom kom ci ñom la alquran doon wacc mu ni a kullu insanin tayru alsamnahu tayruhu taqalanan ko jëgum fi unqi ci doxam moy suuf bi li nga def bu ko malaake mi binde muy aw yu bu ko binde ba pare nak dag ko muy ñaar day bind fi li ci suuf bi nak mo def ko ci sax dox ñoo ñi jaay carte buñ la jaay carte ba pare rentre le carte bi dañuy yobbu suuf ba nit lu mu jëf noonu lañ ko koy defal malaayika yi bind nañu yóbbu nañu lii waaye am na ci lool meleer yow doo ko mën a miin doo ko mën a miin daayaroo fi umuqi kal seet doq lañ koy def ma min mawludin yuladu illa wa fi unqihi de kenn kuy gudd kuy jur illa wa fi unqihi waraqatun maktubun fi shaqqin aw sadidin kenn ku jud ku nek sax dok kay tan ci waxani neñ waji jifi taxala def jifi taxala def wala jifi taxé dalay def day taxé wala day taxé minu ci sax dok yowmal qiyam dañ koy dindi rek fet jeexna neena bu yowmal qiyamé won nukhruju dañu mu genné lawo ñal ko mom do adama yowmal qiyam de kitaban tere bobu yel xaw ñu sann ko man soor mu lu ubbi ci kanam man nako akara jangalal sa bokku ci tabaka sa tere kaba doyna bi nafsika al yawmati asiban fede asiban regla alego ci yow xana yow su bop ndax yonent bi dafa jekki bamu yag muy deglu len ni deglu muni yalla ni rede la don deglu ni yalla san borom loy re muni doomu adama bi rek doomu adama bi dama ko atte ne ko ki won gi sa ndey jor di bindi yiw li la indi ki won sa chamoy di bindi lu du yiw li la indi muni ñoo doy non muni ma wo sama malaika yi bok muni ko sama malaika yi doy ma sa suma suuf si nga doon moy yalla ci mom muy doy ma sama jant bi muni doy ma muni ko ko doy nak ndax sa cër yi nga andalon doy nañ la ñu waaw ñu ñu doy nañu jeri da di xade jeri mo tax ci ay su adaw lañu dañuy sédé ahdaw yoyu le ci yoyu le motax juroom ñaari ci yoyu ñi jullé ba tabarakallah nga xamné bo day jull ñoom loxoy ci suuf woon ñi suuf jibi ci suuf ci tim suuf yoyu kenn bu len laj jull gi len sawel yuma tasaddu alayhim yuma tasaddu alayhim ñu ngi tek alfinatum wa aydin ah ma ngi bëgg wax nak al yawma nahkum ala afwahihim wa tukallimuna damaay sangi ñi al yawma nahkum ala afwahihim ah gëm ñu do wax de gëm ñu do wax al yawma nahkum ala afwahihim wa tukallimuna aydin wa tashaddu arjul giñ du wax tank ni mako doxé won loxo ni mako jappon bay ni mako duggon bir ni ci man lañ ko duggal bëtt ni mako gis nopp ni mako dégg jamm bi taxaw rek bisaru tafsir ni jamm bi da ngay ciriini da ngay def ni neub won rusulun won yalla rusulun won an yasadda alayhim xam lo won ni no ngulay fete te rusulun won nang tay ngob man yasadda ko jub nam ko sakko jub way nak man yasadda ko sakko jub fena ma yahtadi yujubal lin nafsi ñal nako mom ci bopam yool ba wu man dal ko reer na mu nak fena ma yedul ay reeram allaha waqt nako wala tasiru bi yan wasiratul ajyan bakaru ken wisra ukhra bakaru kenen ka wu ma kunna nekkun muasibin ni bugal ken atta nak asamatu ne yebale rasul ndaw wisarat nan dem nam nam annul ko bu mo alagat khariyatan abduk amarna dañi digal mutere fiha kilife dekk ba ñi nga xamni ñoy kilife wa ba saxo kilife lank baña tere kana jite jef je wa ba saxo ñu bëkk fi ala len yalla digalon wa saxo ñu bëkk fi ya sunu digal ba qadari qawl wax ji allah ha ko dekk de mbugal ba fa damarna ha mu alab dekk ba tadmiran al kade mu alab dekk ba wa kam barna halakna bun alage mil quruni ci ay xet min daad noyen gannaaw en pelam noon alag na ne xet wa kafa bayna bi rabbika sabrum bi sunu bi ibadihi ci bakkar jammi khabiran aji deb khabiran gis khabiran solo basiran gis wa yalla ko do no tan ay rabbi ko bu sunu bi ibadi khabiran basiran yalla neena doyna man ko xamne kan nek na ñu di du nam aji la fi aduna kot kot kot xamne yow lepp loy def aduna dong dong dong dong la ci bëgg ajal nanu gaawel lo ñal ko fi tay ko ci aduna mom kat neena dañ koy fay legi li ni def mom yiblu ci dara al-akhirah neena nañ ko fay legi min ko munir dunya wa min ko munir dil akhirah aha sun to ba nar yu bari mas ñoom ñu ci mom ñu jox xaaliss bi nar yi nak ñew ci mom di laj hadde ñi def ni rek min ko wa min ko min ko wa min ko min ko wa min ko amna gi ñoom de ñu nam ala akhira am nak ño xamni aduna rek lañ nam de min ko bo min ko lañ jox won min ko ko jox ba moy lay gile wa alaykum assalam wa rahmatullah yalla doyna man ko xamni kanam nak na yuri dir nam ala ila fa ajalna lahu fiha ma nasaw Ya, ya, ya, ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. waye nak mum fatani ni nan kana yuridu ajilata ajalna lahu fiha ci walu bayan muqayyad la nekul itlaq du jage ni bo beugé aduna rek da ngay perte al-akhirah ba farna aduna rek la beug du tax bu neexul yalla yeen mu joxlako ndax ma nasaw la gën neex yalla rek la lay jox nak muqayyad la adul nalo na bo defon dina fu beug rek mu jox la du am teunk kon ñepp bayyi fi diine ji daal di beug aduna kesse waye nak adul nalo fi ya ci aduna ma na sa lu neex nak du tax mu jox la lu neexul de limen ki nga xamni ta'jil lahu nuridu namnu gawe ko jox ko limi laaj limi feyek ci gaaw gaaw ci tang tang bi suma jalna kopp na def ko nak lo ñel ko jana ma nak islah dana ko dugg masmuma ni ni nani madaram ni ko ni dak ci yermane yalla makruh wa man kana khana arada namna akhiratan nan dakha nek djum al-akhirah la ci dugg dublu ci dara ci aduna lepp lu mu def yalla tax mu def te djef ngir yalla du tuti wam ben ci yalla ba am gan tal jinni lam jinni atti baag la wër dekk baag fet leer nañu ben way ñew ne ko da ngay ngistal mu ne ko demal nga jëm ci fay ben bo ci fayé ben rek talu mu ko won ngir yalla mu dem mu ni ci fay ben mu ne ko yépp yalla tax te yalla kenn du fay lu mu lim bari yalla tax lim bari yalla tax motax yalla ni wa man arada namnam al akhirata al akhirat dum wa sa'a mudat sahya ajif al akhirat laha ñeel gis gis wa wata mom ci wad def mu'minun mu ko dum yalla ko lay ko ñoo ñu gay kana nek na sa'yun sen gis mashkuran indallah ñoo ñu yalla ngi len di sant moy li gay faral def man lañ yeskurin nasa lam yeskurillah kulan kum ci ñaari kurel ni ki def ngir yalla dom al-akhirah dom ak ki def ngir aduna dom yalla neena num ni du daana tebb num ni du daana jox awla ak ki def pour aduna rek wa awla ak ki def pour al-akhirah neena ñepp lañu jox min rabbika hawlai wa hawlai hatta min rabbika neena may yem ngay bayiko ci sa borom neena min hatta irabbika waw neena daanu jox ni kurel bi jox kurel bi yeb min hatta irabbika ñom ñep daanu len jox ci sa may borom ndax wa ma kana nekul hatta irabbika sa may borom mahsuran muy lu ñu téré mahsuran muy lu ñu téré mamnuan an ahadin kenn duko téré kenn mahsuran dangay nay tay ngay tat moy tat dara suba ngay jor ngel ëllëm nga di blañ ñett la ci sar yi on jur setal kay fa fadal na ni nu gënalé baalu mu len Allah balin ci len ci wërse na yalla neena ni ma len gënalé fi ci aduna appantel wërse bi sutantel fan yi appantel xam xam yi appantel daraje yi neena ni mu ko def fi ci aduna kat wala l'akhiratu akbaru nama ko def ci al-akhirah dana mag mo gëna reuy appantel gi ci aduna la ngeen koy naw ba ci al-akhirah dana upp wala l'akhiratu akbaru darajatun ay darajat wa akbaru mo upp kep li lan ay ndirel yow mi bëgg ci lo dé ci al-akhirah nak yow lay waxal la tajal bul def ilahan yalla akhara benen ma ala idi ko bolal yalla boko defé day fa benen yalla diko bolé yalla fa taqu hudda da nga tok dimi ñeneen du tok na légui mas mo man ngay ko ñu ngani mak soral ngay ko ñu toroxal do am benn ndimbal wa khadda digal na doko firé ak kenen wa khadda digal na rabbuka sa borom an la ta'budu ila iyyahu kuy naan asan genn way dafa ñew ci mom na ko fassal na sama jabar fassal batta fassé won na ko fassé ci na ko fassé ci na ko ñu ko ñak nga sa jabar am nga bakkar ñak nga sa jabar moy nga yalla ñu ko ndax yi nga wax ñu ma mu ñu ko lo wax de deug la waye yalla ko atté ci man mu ñu ko deedet ñu ñu lool la yalla dogal ci man ganna ñak na sama jabar amna bakkar te na lool la yalla dogal ci man mu ñu ko deedet yalla dogal ko ci mu ne ko ko dogal ci ma yow nak mu ne ko sa banex yalla dogal ko ci yow de ndax yalla digamul ko te yalla dama ni wa khalla rabbuka la ta'budu de digamul nga fay sa jabar ñepp yam lay jang digamul ko gannaaw yalla digamul ko nak moy nga yalla wa khalla digal na la ko ko mo lan wax ni bul def ñaari yalla wa khalla mom lay waxal na ko rabb digal na la rabb ko sa borom an la ta'budu budul jam ila yam rek mom dom waye nak bil walidayn nak ñaari wajur nak insanan dañ koy rafetal rafetal ko ñaari wajur mu nga and ak ñom ci seen bëgg bëgg te bu wuté ñom ci seen bëgg bëgg nena nak insanan ak rafetal ñaari wajur dañ koy rafetal inna yablu khannan den jot nga ahaduma kenn ci ñoom ñaar fepp muy dundu hindaka den jot na ibe huma kenn ci ñoom ñaar al kibara magat ga indaka ci yow kenn ci ñoom doon na mag te fekk ngay dundu yow aw killahuma wala ñoom ñepp fekk ne seenu mag fala taqul bul waqtu fil mbeurs fala taqul bul waqtu fil qaf bu ko wax la mbeurs mo yaay wa ko bu gele tay wa qaf bu ko wax ah la ma ñel len ñom ñaar man tan na lola of way ah bad bi tuti la amul place ci mira wala tanharhuma fa bulen gud bulen gud bulen gud bulen gud uquhul walidayn ñi ni moy wuté ñom ci ndigal li lañ bëgg yow nga bëgg la li ñu bëgg bëgg loko nga lank birul walidayni moy dëpp ak ñom ci ndigal han uququl walidayni wuté ñom ci ndigal birul walidayni d'accord ak ñom ci seen bëgg bëgg modi bir walidayni ak uququl walidayni ma tax ben way ni ñu wonent bi sama yaay ak sama papa kan la ci wara gëna bëgg mu ne ko ummu ko mu ne ci ko sama yaay ak sama papa mu ne ko ummu ko mu ne ci ko sama yaay ak sama papa mu ne ko ummu ko mu ne ci ko sama yaay ak sama papa mu ne ko sunna addo ka ma tax ñu ne bëgg lu ndey war na ñett ci bu bay ndax ñetti ummu kay waye nak imam malik mom tam wax benen wax neena len waye dafa ñew ci yonentini nako sama papa dafa nekkul ma nga ci minen rew neena nako fekk ci sama yaay na ma bul dem mu ne ko tokkal sa ndiyalu bay wante bul moy sa ndey ñu lolu kon day tek ci ñom ñaar kat kon dañu wara yemo ba tay lolu benen waxe nora ya mom fi sura ba wax nan di xetu ajira la do ba do gi ni at fi jeb su ñaar ñoy jibla te ko xol walidey mata sey da ñaar mom lam waxon bi nga xamanteni yannabi sallallahu alaihi wasallam sidaj malik irna wax joju mom tam waxi waxam yannabi dene mom lu gënal ci aduna moy tok ci ay soxna ngi dubo ak parfum xet bu neex way nak li cedd sama xol deug man yannabi moy julli julle dene cedd sama xol ci mbolam leneen lu ngi babakar man tan del li ma gënal ci aduna ñett la ma tok ci sa wet di la xol dab sama alal def ko ci sey deug deug sey frère sama dom gi jigen di sey ci sa keur ñett yoyu dal mo ma gënal mayntam ci aduna Omar ne man tam li ma gënal moy diglu yu téré lu bon sol mbub mu yemay di torox lu Usman ne lel ko xif ak jang alquran ak wad ko rafle mo ma gënal alina wor bu su mboya téré ak gan fat sama jaas gi bi ci dag bottu yefal ni mo ma gënal ci aduna gibi ni lima gënal gindu fureer mo xam ci xam xam la mo xam ci dinem la wala deet gindu fureer abu wekkili ku tumu ranke ak dimbali borom njabot bu ndaw ba amul dépasse ma jox ko dépasse lolo ma gënal yalla ne lima gënal ci yeen moy def lo man baslu istikahati ak di joy say bakkar di reccu ak mun sa ñak sey da ak mari ni lima gënal dal man tam moy sey wajur bu nga xam sa naqari deret sam jabot bu nga xam sa may bu li juroom bu nga xam say ite yu bari sañ ci wane mayit li ma gënal dal moy sëriñ bu ray mamam yonent ndaw lu jang alquran te diko jëfé ak sama doomu bok وقل لهما جنة أسل من رحمة كير من دي نير برنا ما عملون بنا لنك وقل وخل ويأتد قل درد ودر يا رب يا سابرون ارحمهما يلنا يرم سمان دير سمان باي كما رب يني نكنما يريوان شخيرا ما يجنم ربكم سين بروم اعلم خمنا بما جنه كسم لك سين بكم كي اقوق الوالدين ادبر الوالدين اقوق الوالدين ولا ادبر الوالدين نكبو دفي صلاة التسبيح نعنى الجسي واجر اقجر امي لن ربنا عندما مرتب ادبر الوالدين ولا لسيدنا عمر رحمه الله عنه على ربا نرجل لي ñaare raka raka wala fataatul kursi fala fa nas ñaanal len mo ma la dam ci roobul bayan mo nga waaw fataa raka raka kursi fala fa nas ni ko yi raka tin ya ya gane fe fe da nga amon o xol wali day ni ci bañi dund rokku jeke am wolo won biru wali day ni seenu bax bax won ci ñom jeex na legi bax na ci ñom in takunu lem nak ñen salini ngeen di way yu fa inna wa niki man yalla kana nak na xaboron di jeegal la dina ñal way bax ni ci seeni wajur wa ati joxon fukki ndem kan ya ngok li commencé ci wa ati ba fam ni jeexi fukk la asalatu wasaya fukki ndem kan wa ati joxon sal khurba borom ak jege ñale aqahu aqam wal miskin al miskin jox ko aqam wa masabir jox ko aqam tabayi alal bu day tasar tasare jox ko ñiko mom wala tubasir bur wasara alal ji tafsiran ak wasara bil infaq bok na ci jox nit alal mu jende sangara bok na ci jox nit alal mu jende lu aram nga dimbali ko ci lolou ki yak alal la bok wala tubasir tafsiran bayin alal jume tasar tasare jaxtasal khurba wamni sabil wal masakin kun wamni sabil jox ko ñoo ñi mel na ñoom kon loolu moy firi sukuru tural alal fu mu wara tudd jox ko akam te baye alal gi muy fasar fasare inal mubashirina fu nekk ñu tudde la fam fokk ba joxe fay million te gennewo asaka do dimbale ci jakkay do dimbale mbokk do dimbale ku ñakku dund te bu ñu tudde tan beere buñ la tuddee benn war dani sa nga joxe 1 million yàlla ko wax nag bu mujj innal mubashirina naga way yàq na way yàq na kaano nekk nañu ixwaana shayatin ñoo ñu bokk seytaane lañu ñu pasa pasare alal ji dugg ñu ko ci ñu yell kër gu nekk nga mbaar sa bàyyi naaj yi naaj yi bëgg a rëy nit ñi wa kaani nekk na seytaanu seytaane kafooram da weddaa ko mbi rabbi ñeel boromam shadidul kufri wa imma tuhri dana wa imma tuhri dana anhum jël xurba min waxoon nag ak miskin ak wamni sabil ngeen dangaa dëdd nag anhum bàyyi leen fa ne leen xaar leen ba beneen rek tey daal dana nekku mooy wa imma tub ribanna anhum te daal yoruma lu ma leen jox ibtixaara nati ni sàkku yërma ne min redd ko ci sa borom kër joo am na loo yaakaar ëllëg dañu demal ba alxames daal wala demal ba alkune am na lu may yaakaar bokkul waxal lawum ñeel leen miskin baag ibnu sabil baag sel xurba ñoo moom lu xawlam ay wax may sooran ji jàppndi nanga leen yaakaarloo waaye nag wala tajal bul def yàddeka sa loxo max loola tan mu lu ñu yeew illaa hu nu xeka ci sa dox doo joxe dara lu ñu wax nga ni doo joxe dara yàlla nee na wala tabsuta bul tàllal sa loxo yi kulal bëst ku ñëw rek nga jox ko ku tàllal nga jox ko wala tabsuta kulal bëst nag bépp tàllal nag kon kat fa taxul bi da nga digu dootu la am dara naan loo man nee ku ñu yedd maa soore nee ku ñu dëgg mbiram ci wërsa dañaa di tudd nee na joxeel te bul jeelu wataa ngi nii ko bu dawee isaas la ak ñii loo wate bi dala des dane bu tud ba doo ti dese cus bul nday ba doo joxe cus joxee la si dese ak le rooti maa bo yoon waa moom wala tabsuta kulal bëst mooy bul xir ba doo dese tus wala tajal yàddaka max loola tan mooy bul may ba doo joxe tus joxee la si lëf dese si lëf ruufi maa nga ba boo gaa yi naan diw di digg mu boobu day digg mu dama amoon si dara ñoom ko da wax ñoom doon jox da yoon ñoom koy njëkkaa yoon nee na inna rabbaka ni gi sa borom yéen tuuti dana tàllal risque wërsëg yàlla bañ na ko jeexal bam ñu boo boyee ba nag fukk yu nekk benn laa la ca laaj te bu dee mbay mu ñu rooti sax du mat loolu rumbul usru li man yisaaw ñeew ki nga xam ni neex na ko moom yàlla wa yaqdiru dana tuuta risque wërsëg li man yisaaw mooy imtihaanu nag ibtilaan innahu ni ki moom yàlla kaana nekk na xabiran di dégg di soloo la ñeen di def basiran di gis di ibaadi ci gisi jaam ñi mbate en nga ci asratu saya asratu wasaya saya al asra fukki ndenkan yi wala taqtulu bulam ray awladakum seeni dom makhafata imlaq ngir ragal ñak nan bu dundé dom gi jigen gi bu dundé lebbe ma ci war wajile arabiy seen jëgge bu ñaawon na na'nu min narqum mawlan de wërsegal wa iyyakum ak yeen moy wërsegal dom yi ak yeen ina qatlum ak ray seen kana nak na qatam deug ray kabiran du mag am nañu gisuko ndiko ci ñi jekki jekki ki baña amati dom ñi ñi jur doyna waran ci bu bari la way nak organiser tanfiimu nasli organiser pour ngir arabiy da nañ ko def ci kanamu yonent tak ga jabar di ndaw di sey ak mom ndox ni wara def dom bi duga ñew nga arrêté ko teyé ko koko asul la ñu tuddé asul waaw ci fekkante ni li ngay jur do len mëna yar do len yar ci diiné do len yar ci ak mbax tey do am lo len dundalé xana comme doomi baye ma rek doomi nak doomi xar ñu bu boba kat dagam na aa ñu ni balay nit ray nit itam balam ñu tuddu ray nit day fekk mu am bi ñent wër waaye bu fekké ni amagu ko ndoxum ke xefa nek lolu nekul ray nit ndax nit nekul ko bo demé ci al halal wal haram bil islam ñu la ko dafa am ñu koy ñu sukkandi ko allah riwaya allah bi sukkum layu lolu layu ko wa iyyakum in qatlun kana qit'an kabiran wala taqrabu matan nam ci wasaya al asra bu len jege ci na ndialo ndialo yalla day bañ ko jege ndax bepp be ndialo mbut moy jikko ndialo nopp dana ndialo bokku tok place bi day ndialo loxo nan mom moy secrétaire ba mom taxul ñu wax lamine di ndialo fon di ndialo lepp ndialo la neena yoyu nak bu len ko jégué jol limi téré nak moy yoyu muqaddimat yoyu muqaddimat yoyu nga xamné bala ku makki bala ñu ko yoon rek yoyu day passé yoyu ñoy moy ay ay muqaddimatam ñi jadi yoon ma xam na la jëm muqaddimat yaam lo nit ñu xam dañu fonk nañ ko lool mo leen gën lu mag la waaw mo leen ko gën wala taqrabu sinna wala taqrabu sinna wala taqrabu sinna ndax naqar naqar dafa am lu muy def ci nit neexal nit ba mu neex ko yit dafa am lu muy def ci nit ba demé ci tazkiratu ulil albab jariyano ñoo ko defar ñoo ñoo jitu won yonenti bi ay ay mursid yu mag lañ ñeñu bok na ci li tax jigen amdu jigen gi ta amdu ñu fat fat mu ta am neena boko merlo sey ak mom rek lu gëna bari gëna am wala taqrabu sinna la taqrabu sinna ndax naqar naqar dafa am lu muy def ci nit neexal nit ba neex ko yit dafa am lu muy def ci nit mo demé ci tazkiratu ulil albab jariyano ñoo ko defar ñoo ñoo jitu won yonenti bi ay ay mursid yu mag lañ ñeñu bok na ci li tax jigen amdu jigen gi ta amdu ñu fat fat mu ta am neena boko merlo sey ak mom rek lu gëna bari gëna am ci bu lay forcer mer ni mu mer moo ñaare ñi not jigéen jàpp ko ci àll rek not ko rek li ci gën a bëri rek ëmb di daga cay toog ndax ban gam yi ban waaw waaw docteur yooyu moo wax loolu nee na bu leen jege njaaloo innahu kaana saayifatan njaaloo kat kaana nekk na saayifatan di ñaaw téet wa saa ñaaw na sàbbilan yoon wii nga jaar jëm ci njaaloo ba tey noo nga ca wasaayaa aasa walaa taqtuloo bu leen rey nag sa bakkan latti ba nga xam ne xarama araamal na laaw bur yàlla rey ko illaa bil xaq te dëgg ci dëgg woo man koo xam ne xutti la reyes na ko masloomam ci tooñ waxat jaal naa def na ma luwa lii ñeel way donoon sultaanam jox noon ko doole alal xaati alal si tayif alal xaati li ci rey ki ci reyoon jox nan ko doole ci tayif wa lakum fi lxisaasi xayaatin ya ulil albaab fala yusrif bul ëppal nag jël xat li ci rey bi ñu rey la kenn nga rey ñaar vaagi song vaagi gi def moo tax muy sadda song mu sadda naaya kaan yi ne lammu nura waaye am ñu ni song mu sadda naaya ëpp na lammu nura bi sam anin woo farit xalat lañ koy tënkee ba ak siin xayin nuun waaw fa ra deel xayin laam taa tomb waaw kooku noonu la yaay aram ci la janoor yi nangu mu rom waaw da koy nangu mu saddaako waaw sàddaa jonn benn gi noona da koy am nangu da ko doon maas nangu jonn da koy wan da koy wan kenn ak ñoom da nga noon ñaari maskaa koy son waaw kenn ak ñaari maskaa koy son moom ñaari maskaa koy son moo tax ñaar la lam ak ñu nag raa soo mu sa